Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. hidden in the shadows for a chance. 'Cause you believe at heart that if you can show to her what love is all about, she will change. She'll talk to you with no one else around, but only if you're able to entertain her. The moment conversation stops, she is gone again. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. are coming to get ya. Now nobody wanna protect ya. They only wanna forget ya. Get lost in out of time.

siadasz mi do głowy. W środku nie ma myśli, chyba że myśli mają rogi. Diabolicznie chcę, to przecież moja. Program Trzeci Polskiego Radia. Feeling lonely, it just can't be me.